نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام نہیں، ان کی نظر میں جب سے میں ہوں، ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام نہیں، میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں، میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، احمد و محمود اور محمد ہر ہر لفظ انہی کا ہے، احمد و محمود اور محمد ہر ہر لفظ انہی کا ہے، میری بیاض دل پر لوگو اور کسی کا نام نہیں، میری بیاض دل پر لوگو اور کسی کا نام نہیں، تو شاعر ہے نعت نبی کا واعظ بن کر بات نہ کر، تو شاعر ہے نعت نبی کا واعظ بن کر بات نہ کر، خضر سے رستہ پوچھ کے چلنا دیوانوں کا کام نہیں، خضر سے رستہ پوچھ کے چلنا دیوانوں کا کام نہیں، میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں، جو محروم رختے سفر تھے وہ بھی مدینے جا پہنچے، جو محروم رختے سفر تھے وہ بھی مدینے جا پہنچے، جذب محبت صادق ہو تو कोई तड़प ना काम नहीं, जज्बे मोहब्बत सादिक हो तो कोई तड़प ना काम नहीं। उनकी आता का देख के दफ्तर कातिब किस्मत हैरान है, उनकी आता का देख के दफ्तर कातिब किस्मत हैरान है, और तो उसमें सब है लेकिन लफ्ज नहीं का नाम नहीं, और तो उसमें सब है लेकिन लफ्ज नहीं का नाम नहीं। उनका भिखारी उनका सनाखा उनका सवाली उनका गदा, उनका भिखारी उनका सनाखा उनका सवाली उनका गदा, सिर्फ अदीब न बोलो मुझको एक ही मेरा नाम नहीं, सिर्फ अदीब न बोलो मुझको एक ही मेरा नाम नहीं। उनकी नजर में जब से मैं हूँ रंज नहीं आलाम नहीं, मेरी नजर में इससे बढ़कर और कोई